ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่21เมื่ออาชีพเป็นปัญหาใช้เสรีภาพที่มีธรรมมีปัญญามาตัดสินใจพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2551 อยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับคือเมื่อกี้ช่วงที่ท่านนี้พูดถึงว่าอเมริกาเกี่ยวกับอเมริกาว่า เขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเขาบางทีในเวทีโลกพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็ต้องปกป้อง ก็มีอีกซ้อนอีกชั้นหนึ่งมันมีสองสแตนดาร์ด ทีนี้เลยกลับมามองในประเทศไทยผู้ใหญ่ในประเทศหรือแม้แต่ตัวเองก็ตามเนี่ย อย่างบางครั้งเรารู้ว่าสิ่งนี้ทำไปแล้วขัดต่อธรรมะมีเรื่องของบุญบาปที่ค้ำอยู่อย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยขึ้นกับอย่างการส่งออกเนี่ยส่งออกเนื้อสัตว์เยอะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับกุ้งเกี่ยวกับไก่อะไรเงี้ยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็คือก็ต้องฆ่าไก่ก็ต้องฆ่ากุ้งอะไรเงี้ยเยอะนะครับทีนี้พอเรารู้ในพุทธศาสนามันขัดกับหลักบาปบุญแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติว่าเราก็มีลูกน้องมีพนักงานจะต้องเลี้ยงมีผลประโยชน์ส่วนนี้อยู่ก็เลยอยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณเกี่ยวกับการวางตัวในจุดนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ตัดสินใจในตรงนั้นเนี่ยเราควรจะยึดหลักอะไ ร ในการวางตัว ก็ดีเป็นคำถามที่ดีคือเราต้องมองอย่ามองว่าพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นต้องมองอีกชั้นว่าพุทธศาสนาว่าไปตามธรรมชาติทีนี้ถ้าพูดอีกทีนึงก็ไม่ต้องพูดถึงพุทธศาสนาก็ได้ก็คือว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าไอ้การฆ่ากันจะเป็นฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าบาปเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะใช่ไหมไม่ใช่บาปเพราะพระพุทธเจ้าว่าบาปแต่ว่าบาปเพราะว่าความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไอ้ธรรมชาติของชีวิตมันไม่เฉพาะมนุษย์หรอกมันก็รักชีวิตของตัวเองทีนี้การฆ่าในฝ่ายของผู้ฆ่าเนี่ยเมื่อจะไปทำการฆ่าเขาก็คืออาการของการประทุษร้ายอย่างหนึ่งทีนี้การที่จะประทุษร้ายมันก็ต้องมีเจตนาและเจตนาที่จะฆ่ามันก็เป็นเจตนาที่ประกอบด้วยโทสะหรือการเบียดเบียนอันนี้แหละที่เราเรียกว่าบาปถูกไหมฮะบาปก็คือสภาวะตามธรรมชาติแล้วมันก็มีผลไปตามธรรมชาติของมันเองไม่ใช่เป็นเพราะว่าพุทธเจ้ามาสั่งว่าบาปเบิกเลยนี่คือพุทธศาสนาเอาละท่านก็บอกว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เรารู้ว่าทุกชีวิตรักตนรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ควรฆ่ากันไม่ควรจะสั่งให้ฆ่าด้วยซ้ำอันนี้ก็วางหลักกลางๆไว้ก็หมายความความจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจึงควรอย่างนี้นะสองชั้นนะคำสอนพุทธศาสนาจะมีสองชั้นอย่างหนึ่งความจริงว่าอย่างนี้แล้วก็สองก็เพราะฉะนั้นเราจึงควรอย่างนี้เหมือนกับบอกว่าไฟมันร้อนนะเพราะฉะนั้นเราควรอย่างนี้ควรปฏิบัติต่อไฟอย่างนี้ทีนี้ไอ้การฆ่าการเบียดเบียนกันนี่มันไม่ดีอย่างนี้นะมันมีผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรฆ่าฟันเบียดเบียนกันทีนี้เราก็ต้องมาดูมาวิเคราะห์ความจริงอีกชั้นหนึ่งท่านก็ยอมรับบอกว่าเรื่องความเป็นอยู่วิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกเนี่ยจะไม่ให้มีการเบียดเบียนกันเลยเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้มนุษย์ก็ยังมีกิเลสยังมีเรื่องของการที่ว่าอยู่ในท่ามกลางสังคมอยู่ในท่ามกลางโลกที่มีการเบียดเบียนกันสัตว์อื่นก็มีกิเลสและต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพยายามปฏิบัติตัวให้ดีที่สุดถ้าทำได้ตัวเองก็ฝึกตนขึ้นไปแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ฝึกไปในทางไม่เบียดเบียนกันนี้ก็ในขณะที่ว่าในส่วนที่ยังต้องเบียดเบียนเนี่ย เราจะทำแค่ไหนและทำอย่างไรในภาวะที่ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดนี่ก็คือการที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องของการใช้ปัญญาไม่ใช่สักแต่ว่าความเชื่อคำสอนศาสนาสั่งมาแล้วก็ทำใช่ไหมแต่พุทธศาสนากลายไปว่าให้เราพิจารณาใช้ปัญญาของเราเพราะนั้นท่านจึงบอกแม้แต่การฆ่าสัตว์ก็มีโทษไม่เท่ากันเช่นว่าหนึ่งเจตนาของเราเป็นเจตนาอะไรถ้าเจตนาที่จะข่มเหงรังแกเบียดเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเจตนาที่เป็นบาปแรงถ้าเจตนาป้องกันตนเจตนาจะใช้เป็นอาหารอะไรจะแหลกเจตนานี่ก็เบาลงอะไรเงี้ยนะก็บาปน้อยลงไปนี่ด้านเจตนาแล้วก็ด้านสองก็ด้านสัตว์นั้นสัตว์นั้นมีคุณประโยชน์มากเช่นผู้มีพระคุณเงี้ยไปฆ่าก็บาปมากถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีโทษมีคุณน้อยก็บาปน้อยอะไรอย่างนี้เราว่าไปอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างให้เราดูเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะมาพิจารณาตัดสินใจในที่สุดเราก็ต้องตัดสินใจด้วยปัญญาของเราว่าความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยและในทิศทางที่ถูกสมควรมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเนี่ยจะเอาไงมันก็สามชั้นนะหนึ่งความจริงเป็นอย่างนี้ทางที่ควรน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาไงนี่ก็พุทธศาสนิกชนก็เลยต้องเป็นนักฝึกตนนะต้องหนึ่งพัฒนาปัญญาให้รู้ความจริงสองก็แล้วก็รู้โยงมาสู่ทางปฏิบัติว่าควรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็สามมีความสามารถในการตัดสินใจให้ได้ประโยชน์มากที่สุดมีโทษน้อยที่สุดอย่างบางครั้งท่านก็ตรัสไว้บอกว่าเมื่อคำนึงถึงสุขหรือประโยชน์ส่วนน้อยไอ้ขอส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่ก็ให้สามารถละประโยชน์ส่วนน้อยหรือความสุขส่วนน้อยมัตตาสุขะปริจาคาสัมปัสสังวิปุรังสุขังเห็นแก่สุขอันไพบูลย์ก็ยอมสละสุขประมาณน้อยอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแง่มุมในการที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจแต่รวมแล้วก็คือใช้ปัญญาฉะนั้นเราต้องศึกษาไม่หยุดหาความจริงสองก็โยงมาสู่การปฏิบัติการดำเนินชีวิตเพราะว่าบนพื้นฐานของความจริงนั่นแหละที่มนุษย์จะมีชีวิตได้ดีได้และพัฒนาสังคมให้ดีได้เมื่อรู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็มาเลือกตัดสินใจให้สอดคล้องกับสถานะสภาวะของตนเองและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นแต่ว่าเจตนาเป้าหมายเราดีมันก็ได้ชั้นหนึ่งแหละก็คือเรามีจุดหมายว่าเราจะพัฒนาต่อไปไม่ใช่อยู่แค่นี้นะจะทำให้ส่วนที่เป็นโทษน้อยลงไปและส่วนที่เป็นความดีงามประโยชน์สูงขึ้นไปเรื่อยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จริงไม่หยุดอยู่ไม่ใช่ว่ามาหัวล้อยความหลังมาเศร้าอยู่กับไอ้เรื่องของอดีตแม้จะทำอะไรผิดไปแล้วก็ไปเศร้าอยู่นั้นก็กลายไปว่าถือว่าทำกรรมชั่วเพิ่มเติมเพราะทำมโนกรรมไปคิดคุณมัวเศร้าหมองอยู่กับไอ้เรื่องนั้นอีกพุทธศาสนาศาสนาให้ศึกษาการศึกษาพัฒนาตนเมื่อเรารู้แล้วว่าที่ทำไปมันยังไม่ดีไม่สมบูรณ์มันผิดพลาดหรือดีแล้วยังไม่สมบูรณ์ก็พัฒนาขึ้นไปสิถ้ามันไม่ดีก็ปฏิกรรมทำการแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นอันดีอะไรที่มันยังน้อยอยู่ก็พัฒนาขึ้นไปเป็นศาสนาที่เน้นการฝึกฝนพัฒนาตนทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นท่านจึงไม่ให้มัวหัวล้อยกรรมเก่ากรรมเก่าอะไรอยู่เนี่ยทีนี้คนไทยมาติดมากคือท่านไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่ากรรมเก่าก็อยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัยเราปฏิบัติต่อกรรมเก่าให้ถูกรู้เข้าใจเมื่อมีความรู้แล้วจะปฏิบัติต่อเรื่องที่เคยผ่านมาได้เป็นบทเรียนสำหรับอนาคตและรู้ว่าควรจะวางเป้าหมายจุดหมายแผนการปฏิบัติต่ออนาคตอย่างไรมันก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะก็ท่านก็ให้ไม่ประมาทในการศึกษาครับพ่ออันนี้ไม่ปล่อยละเลยการศึกษาคอยศึกษาค้นคว้าความจริงการหาทางแก้ไขพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะก็เข้าหลักธรรมะต้องฝึกตนอยู่เสมอใช่ไหมจึงเจริญได้แล้วก็บอกทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดนั่นก็เนี่ยดำเนินตามวิธีปฏิบัติอย่างนี้พอเห็นทางไหมฮะ พอจะได้หลักครับแต่ว่าตัดสินใจยากอยู่ ก็ตัดสินใจก็จะได้มีแนวทางในการตัดสินใจใช่ไหม อย่างยกตัวอย่างก่อนที่จะเข้ามาบวชนี่นะครับก็จะมีเพื่อนที่ทำธุรกิจพวกนี้เยอะพอสมควรอย่างเช่นทำไส้กรอกปลาอย่างเงี้ยก็แต่ว่าทั้งครอบครัวเนี่ยก็มีการปฏิบัติธรรมอะไรทีนี้พอเริ่มปฏิบัติธรรมก็เกิดความลังเลในใจว่าไม่อยากจะทำต่อแล้วแต่ก็เกิดความติดขัดว่าพนักงานก็ต้องเลี้ยง อันนี้เราก็ไม่อยากจะทำก็เลยกลายเป็นว่าตัดสินใจไม่ได้ก็ขุ่นข้องหมองใจอยู่อย่างนั้น ตัดสินใจยาก ครับ ก็เห็นใจแต่ว่านี่แหละเพราะเรายังไม่รู้ว่าต่อไปไอ้การเบียดเบียนกันแม้แต่ในระดับอาชีพเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อสังคมต่อไปเพราะว่าอย่างเวลาเนี้ยสัตว์บางชนิดมันก็ไม่มีความหมายในการมีชีวิตอยู่เลยถูกไหมฮะสักแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็สำหรับเป็นสิ่งให้มนุษย์เลี้ยงชีวิตแต่ว่าไอ้เขาเองเขาไม่มีความหมายในการมีชีวิตอะไรเลยแล้วอย่างนี้ต่อไปแล้วมันจะมีผลอะไรแล้วมันจะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไอ้พวกพันธุ์ของสัตว์อะไรต่างๆด้วยในระยะยาวเพราะสัตว์เนี่ยมันจะมีการพัฒนาอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเพราะการดำรงชีวิตของตัวเองเมื่อการดำรงชีวิตมันไม่มีความหมายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงต่อไปอีกแล้วมันจะส่งผลมายังไงต่อไอสัตว์อื่นอะไรเงี้ยนะมันโยงกันไปหมดระยะยาวบางทีมนุษย์มองไม่ออกดังนั้นเราก็ต้องคำนึงเหล่านี้หมดแหละคำนึงทุกด้านไปเลยอันนี้หมดนะ ครับคือโยมก็มีโรงงานเลี้ยงไก่ครบวงจรซึ่งแน่นอนก็คือจะมีเป็นโรงชำแหละโรงเชือดด้วยครับเสร็จปุ๊บโยมพ่อผมก็เคยถามผมตอนที่ผมมาบวชถามว่าคือท่านอยากจะทราบว่าการที่ท่านประกอบอาชีพเนี้ยมีบาปอย่างไรแต่ตอนนั้นคือผมยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องตรงนี้แต่พอหลังจากได้ศึกษาปุ๊บมันมีข้อนึงเรื่องมิจฉาอาชีวะ ครับ เสร็จปุ๊บมันก็จะไปตรงเรื่องข้อแรกก็คือทำอาชีพที่มีการฆ่าสัตว ์ ปุ๊บผมก็ใจจริงคือผมก็อยากเตือนท่านแต่ถ้าคือการที่เตือนท่านเราไม่ได้สร้างความกระจ่างให้กับท่านมันจะเป็นการสร้างความกังวลเสร็จปุ๊บผมก็ลังเลระหว่างสองอย่างก็คือระหว่างการที่คือตอนนี้มุมมองของท่านคือการที่ท่านทำประกอบอาชีพโดยสุจริตคือท่านก็ มองคำนึงถึงว่ามันเป็นการเบียดเบียนสัตว์ก็จริงแต่มันก็ก่อเกิดประโยชน์ซึ่งท่านก็ไม่ได้ถึงกับกังวลใจอะไรมากนักแต่พอผมมาพิจารณากับหลักธรรมเรื่องมิจฉาอาชีวะผมก็ค่อนข้างจะหนักใจแต่ผมมองในแง่มุมที่ว่าถ้าท่านเกิดมีเจตนาดีแล้วใจของท่านบริสุทธิ์การกระทำถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมมันก็เป็นกรรมที่น้อยถูกไหมครับ ก็ใช่มันก็ตามเจตนาไงแล้วก็เรามีเหตุผลปัญญาเช่นว่าอาจจะพูดเข้าข้างตัวนะบอกเนี่ยที่เราทำอาชีพเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเราปล่อยแล้วเราไม่ทำคนอื่นทำเนี่ยมันจะแย่มากเขาจะไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อชีวิตสัตว์เป็นต้นหรืออะไรต่ออะไรเลยแต่เราทำนี่เราทำด้วยความระมัดระวังที่สุดก็ช่วยสัตว์ไปเยอะเลยเหมือนกันในแง่หนึ่งนะในใครอาจจะเข้าข้างตนหน่อยแต่มันก็มีส่วนจริงก็หมายความว่าคนที่มีปัญญารู้หลักการแล้วก็ระวังมากใช่ไหมคือหมายความว่ามีเมตตากรุณาอยู่เช่นว่าในการที่จะให้สัตว์ตายเนี่ยหนึ่งก็ต้องคิดว่าจะทำไงให้ไม่ทรมานมากอ้าวสองก็ทำไงจะไม่ให้สัตว์นี่ต้องตายเปล่ามากมายเพราะคนที่ไม่คิดเลยเนี่ยนะมันก็ทำโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องเหล่านี้เลยจะเกิดผลเสียหลายอย่างเลยเนี่ยหนึ่งผลเสียต่อชีวิตสัตว์เองความทุกข์ทรมานของสัตว์เป็นต้นแล้วก็ผลเสียต่อสังคมเลยต่างๆเหล่านี้พวกนี้ทำสักแต่ว่าให้ตัวเองได้รายได้แต่คนที่มีปัญญารู้หลักธรรมแล้วเนี่ยก็มีเจตนาที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์เพิ่มขึ้นแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ทำไงจะให้เกิดผลเสียเหล่านั้นก็จะระวังป้องกันด้วยก็จะดีกว่าพวกที่ทำโดยไม่มีจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมเนี่ยเยอะแยะมองในแง่นี้ก็เป็นความจริงนะก็คล้ายๆในด้านหนึ่งก็ช่วยสังคมนะช่วยในด้านหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องตั้งเจตนานี้ให้ดีแล้วก็มาคิดในแง่นี้ด้วย ถ้าตราบใดเราจำเป็นต้องทำเราจะพยายามทำฝ่ายดีให้ได้มากที่สุดโอ้นี่มันจะช่วยได้เยอะเลยในขณะที่เราทำส่วนนี้ซึ่งเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราทำเพราะจำเป็นอยู่แต่เราได้สร้างสรรค์ประโยชน์เยอะเลยทำคุณแก่ชีวิตสัตว์ทำคุณแก่ชีวิตมนุษย์ทำคุณแก่สังคมเขาเรียกว่าทำยังมีความรับผิดชอบก็คือด้วยคุณธรรมนั่นเองพอเห็นไหม ครับ เนี่ย แล้วคือไม่ทราบว่าตัวผมเองผมควรจะเตือนท่านหรือไม่ครับเพราะว่าผมเคยอ่านเจอในเรื่องมิลินทปัญหาครับการที่ไม่รู้ว่าทำบาปถึงแม้ไม่มีเจตนาก็จริงแต่ถ้าเทียบดูแล้วการทำบาปประเภทนี้ถือว่าเป็นการทำบาปที่น่ากลัวที่สุดเพราะเป็นการทำบาปที่ไม่รู้เท่าทันเหมือนที่ท่านยกไว้ก็คือเปรียบเสมือนการจับหินร้อนนะครับคนที่ไม่รู้ว่ามันร้อนได้ซ้ำก็ย่อมมีโอกาส เต็มที ่ครับอย่างเช่นนั้นนะครับ ก็น่าจะเนี่ยจึงต้องรู้ไงพอเรารู้เข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มระวังตัวแล้วจัดให้ดีขึ้น ครับ แล้วเราก็จะค่อยๆทางไปสู่ความปลอดเป็นอิสระจากเรื่องเหล่านี้ก็เรียกว่ามีการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นคุณใช่ไหมเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ทำอย่างคนที่มีปัญญาน่ะไม่ทำอย่างคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวซึ่งจะทำให้เกิดโทษแต่ทีนี้ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้ามีโอกาสก็ค่อยๆให้รู้เข้าใจหลักแล้วก็เมื่อยังทำอยู่ก็จะได้ไประมัดระวังอย่างที่ว่าในการสร้างสรรค์เราได้ทำฝ่ายสร้างสรรค์มากเพราะคนทำอาชีพแบบนี้ก็ช่วยสร้างสรรค์ได้เยอะนะแล้วอย่างน้อยก็คือช่วยไว้ส่วนหนึ่งแทนที่ว่าปล่อยให้คนที่พวกที่ไม่มีความรับผิดชอบสักแต่ว่าทำแล้วพวกนั้นทำให้เสียหายเยอะแยะก็ได้เหมือนกับกู้ขึ้นมาส่วนหนึ่งถ้ามองในแง่ดีแล้วก็ส่วนของเราเองเราก็พยายามทำของเราให้ดีที่สุดก็เรียกว่าตอนแรกก็คือให้บาปน้อยที่สุดและให้ได้บุญมากที่สุดนะใช่ไหมอ้าวมันพร้อมกันแหละสำหรับมนุษย์เนี่ยท่านถือว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นโลกของบุญและบาปปะปนกันไปคือพอเราเกิดมีชีวิตขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมันเข้ามาอยู่ในโลกแห่งการเบียดเบียนแหละพอเราหายใจหน่อยหนึ่งแล้วก็เริ่มแล้วใช่ไหมพอเราหายใจมันก็เริ่มเบียดเบียนสัตว์โลกอื่นแล้วแหละจริงไหมจริงทีนี้ว่าการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราต้องรู้ทันอันนี้ด้วยแต่ทีนี้ว่าเราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ความรู้มีปัญญาและเจตนาเราตั้งไว้ดีเนี่ยเราจะเบียดเบียนน้อยที่สุดแล้วเราจะทำประโยชน์มากที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองและพัฒนาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงโลกแห่งความสุขไร้การเบียดเบียนที่ผมเคยพูดไงจุดหมายใช่ไหมทำไงจะให้โลกนี้เป็นอัพยาปัจฉังสุขขังโลกังหรือเราอยู่ในอัพยาปัจฉังสุขังโลกังเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียนเพราะโลกเวลาเนี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่สัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยแล้วมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็มีกิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นต่างคนก็ต้องเห็นแก่ตัวก็ทำการกันไปกับเบียดเบียนกันไปเมื่อมนุษย์มีความรู้มีปัญญาตระหนักแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงโลกนี้ให้มันดีขึ้นมีการเบียดเบียนกันน้อยลงไปมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็มองอย่างกว้างๆหมายความเราพยายามเดินทางในเส้นทางใหญ่ที่นำโลกไปสู่ความเบียดเบียนกันน้อยลงนะแล้วก็มีสุขสงบได้มากขึ้นนิมนต์นะ ครับอยากเรียนถามพระเดชพระคุณอาจารย์ครับคือยังอยู่เรื่องปฏิบัติอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนจากการฆ่าไก่เป็นการฆ่าคนหมายว่าโทษประหารชีวิตนะครับของศาลของผู้พิพากษาที่สั่งลงไปว่าคุณต้องตายนะถ้ามองอีกอย่างคือเหมือนกับเขาสั่งให้ฆ่าถูกไหมครับแต่ว่าเขาสั่งถ้าจะมองดีคือเหมือนกับสั่งฆ่าเพื่อสังคมเพื่อการที่ลดการฆ่าคนอื่นๆออกไปนะครับแต่ว่ายังมองจริงก็คือมันก็การฆ่าคนอยู่ดี อ ยากถามว่าถ้ามองในพุทธศาสนาเนี่ยครับการประหารชีวิตเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยควรจะมีไหมครับ ก็ถ้าว่าถึงพุทธศาสนานั้นแน่นอนเราไม่ต้องการให้มีการฆ่าเลยไม่ต้องพูดถึงว่ามีโทษประหารชีวิตหรือไม่มันก็อยู่ในตัวนะแต่ทีนี้ว่าในเรื่องของการฆ่าแบบนั้นน่ะสำหรับผู้ทำหน้าที่เนี่ยก็อาจจะคิดมากก็มีตัวอย่างเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังหรือจะเคยเล่าแล้วด้วยซ้ำเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพัชฌฆาต เคยเล่าแล้วใช่ไหมนี่แหละครับนี่แหละก็คือเรื่องของสังคมนี่อย่างผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติสูงสุดในสมัยก่อนก็คือพระมหากษัตริย์ก็กลายเป็นพระมหากษัตริย์นี่แหละเป็นผู้ตัดแล้วก็สั่งฆ่าใช่ไหมสั่งประหารก็ย่อมมีบาปมากบาปน้อยเป็นธรรมดาเมื่อมีการสั่งเจตนาฆ่ามันก็เกิดขึ้นแหละเจตนาประทุษร้ายเจตนาทำร้ายก็เกิดขึ้นมาทำให้ชีวิตเขาตกล่วงไปมันก็มีบาปแต่ว่าบาปนั้นน้อยหรือมากเราก็ดูได้เจตนานั้นเพื่ออะไรเจตนานั้นแค้นเป็นส่วนตัวต้องการกำจัดข่มเหงเขาอย่างนี้ก็บาปมากแต่นี่ทำไปโดยหน้าที่ก็เบาลงไปแล้วแล้วยิ่งมามองเห็นเหตุผลว่าอ๋อนี่เพื่อสังคมส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ได้อยู่เป็นสุขเนื้อไม่ถูกเบียดเบียนอะไรต่างๆอ้าวนั่นก็มีเหตุผลในฝ่ายดีขึ้นมาอีกเจตนานั้นก็กลายเป็นเจตนาส่วนหนึ่งก็ฆ่าก็บาปเจตนาอีกส่วนหนึ่งเพื่อจะหวังดีปรารถนาดีรักษาสังคมเป็นต้นเป็นเมตตากรุณาก็เป็นบุญมีทั้งบุญทั้งบาปไปพร้อมกันนี่แหละโลกมนุษย์มีบุญและบาปผสมกันไปแม้แต่ในเรื่องเดียวเนี่ยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าบุญหรือบาปมากกว่ากันเราก็ต้องมาพิจารณาทีนี้เราก็พยายามให้เว้นบาปซะเราถึงได้มีการสมาทานศีลเนี่ยสมาทานสิกขาบทสิกขาบทเพื่อจะได้มีศีลก็คือเว้นซะเลยก็ฝึกตนในทางลดการเบียดเบียนนั่นเองทีนี้มาถึงตัวเพชฌฆาตก็อย่างที่ว่าแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยถึงยังไงมันก็อดไม่ได้ก็ฝังจิตใจนี่ตอนแรกตัวเองก็ไม่คิดอะไรต่อมาวันคืนผ่านไปมันเห็นนี่ครับเห็นคนที่ถูกฆ่าอาการต่างๆแล้วก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของเขานานๆเข้ามันก็เกิดไอ้ความคิดความรู้สึกนะมองพี่น้องก็เข้ามาร้องห่มร้องไห้บ้างอะไรนะเห็นความทุกข์คนน้องคนนี้เขาเองเขาก็เวลาเขาจะถูกฆ่าเขาก็เศร้าโศกร้องไห้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็โศกเศร้าตัวเองก็เห็นอยู่ก็มานึกขึ้นมาจิตใจก็ไม่สบายนี่แหละครับจิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองจนกระทั่งว่าอย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็คือตัมปทาธิกะโจรวัตถุเรื่องของโจรขาวแดงนะได้มาเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรเสร็จแล้วก็ตัวก็ทำเป็นเพชฌฆาตตามหน้าที่นะก็ฆ่าโจรไปเป็นไม่รู้กี่ต้อง55ปีไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้พอแก่ตัวเขาก็มานึกถึงว่าเออเราได้ฆ่าคนไปเยอะเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจก็ไม่ดีอย่างพระสารีบุตรก็มองเห็นอุปนิสัยเนี่ยทั้งๆที่คนเนี้ยฆ่าทำบาปตั้งเยอะท่านก็ยังเห็นอุปนิสัยคือหมายความว่าในความดีส่วนหนึ่งความชั่วส่วนหนึ่งเขาคนชั่วก็มีความดีอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมท่านก็เห็นอุปนิสัยท่านก็มาโปรดก็มาแสดงธรรมให้ฟังแต่คนนี้ใจแกวไปมัวครุ่นคิดเลื่อห้อยไอ้เรื่องการที่ทำบาปอะไรต่างๆใจก็ไม่อยู่กับการฟังธรรมเลยใช่ไหมใจไม่ไปถ้าเรียกว่าไม่ตามไม่ไปตามกระแสพระธรรมเทศนาขุ่นข้องอยู่เลยความติดข้องนี้ก็ทำให้ไม่ได้รู้เข้าใจธรรมะพระสารีบุตรท่านถึงต้องใช้วิธีการที่จะเอาให้ใจของเขาเนี่ยพ้นออกไปจากความติดข้องอันนี้ซะท่านบอกอ้าวคุณนี่ตั้งใจฟังหรือเปล่าเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมบอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเอาไปไงล่ะเพราะว่าคิดถึงคนที่ตัวฆ่าไปตั้งเยอะแยะยังไงจะบาปยังไงบอกไอ้ที่คุณฆ่าเนี่ยฆ่าเองมีเรื่องเขาไปฆ่าหรือว่าใครให้ฆ่าบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินทางการท่านสั่งให้ฆ่าเอานั้นบอกเอ้าแล้วคุณเป็นบาปยังไงเนี่ยแกก็นึกโอ้ไม่ใช่เราคิดฆ่าเองนี่นะเราทำตามคำสั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่บาปแล้วตัดไอ้ความติดข้องอันนี้ใจก็แล่นไปตามกระแสพระธรรมเทศนาตั้งใจฟังธรรมมันก็เลยรู้เรื่องพอรู้เรื่องก็เลยเข้าใจธรรมะกลับไปได้บุญในส่วนโน้นใช่ไหมใจก็ผ่องแผ้วสดใสได้รู้จักความดีความงามประโยชน์อะไรต่ออะไรอีกกลายเป็นใจดีไปเลยไปสวรรค์เลย ก็เหมือนองคุลิมาก็เหมือนกันองคุลิมาก็ฆ่าคนมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่อย่างเงี้ยคือก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตของมนุษย์รู้อยู่ที่เรารู้จักปฏิบัติต่อมันนะให้ได้ผลดี ็ต้องมีวิธีการที่เกิดจากปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เข้ากับที่ท่านบอกที่บอกว่าอ้อท่านพูดใช่ไหมว่าคนที่ไม่รู้ไปจับไฟก็จับเอาเต็มที่เลยก็โดนเต็มที่นี่คนที่รู้แล้วก็ระมัดระวังว่าจะจับไฟยังไงให้มันมีโทษน้อยพอเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างนี้เราสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับคือทางที่ดีที่สุดคือพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ทำบาปแต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องหาทางที่ทำบาปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้อย่างกรณีฆ่าสัตว์ก็นึกถึงสวัสดิภาพของสัตว์พยายามทำให้เขาดีที่สุดแล้วก็พยายามทำใจให้ติดยึดอยู่กับว่าเราทำบาปเพื่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่ต่อไปข้างหน้าแล้วติดอยู่กับประโยชน์อันนั้นน่าจะทำอย่างนี้น่าจะเป็นส รุปได้ก็ นี ่แหละก็อยู่ที่ปัญญาจะพิจารณาเห็นเข้าใจแล้วก็เมื่อปัญญารู้ว่าความจริงไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ถูกต้องจริงๆแล้วใจก็จะได้มีไอ้ส่วนที่ว่ามาไว้เป็นตัวกำกับเจตนาของตัวเองให้ดีขึ้นมันก็จะเป็นเจตนาฝ่ายกุศลหรือบาปน้อยลงอย่างน้อยความเป็นบาปก็ลดความรุนแรงแล้วในเวลาเดียวกันก็มีฝ่ายบุญมาด้วยก็คนปกติมันก็จะมีทวงกันระหว่างบุญกับบาปเนี่ยที่เคยพูดไปแล้วใช่ไหมท่านจารุจิตโตมีอะไรนะเมื่อกี้เห็นนึกว่าอ๋อไม่ใช่ท่านจะทำท่าจะถามพอเห็นใช่ไหม วันนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆได้แนวทางการดำเนินชีวิตด้วย คือผมอยากจะเรียนถามอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจคือระหว่างคนที่ไม่รู้ถ้าคนที่ไม่รู้เจตนาก็จะน้อยกับการคนที่รู้แล้วทำบาปการที่เขาทำบาปในแต่ละครั้งนั้นการที่เขารู้แปลว่าเขามีเจตนาซึ่งมันก็จะเป็นผลกรรมที่แรงกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าการที่เราไม่รู้ทำไปครั้งเนี้ยมันน้อยกว่าก็จริงแต่การที่ไม่รู้อาจจะทำให้เขาทำไปตลอดชีวิตทั้งที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งภาพรวมแล้วถ้าเมื่อนำมาช่างเปรียบเทียบกันแล้วมันก็จะมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ผมยังไม่แน่ใจว่าจับคำถามของท่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้เนี่ยต้องแยกเป็นสองอย่างนะคือไม่รู้สิ่งที่จะทำคือว่าเราอาจจะทำไปโดยที่ว่าเราได้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการฆ่าโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอะไรอย่างนั้นแบบหนึ่งแต่ว่าทำสิ่งนั้นโดยรู้ตัวในสิ่งที่ทำแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีชั่วผิดถูกยังไงอันนี้อย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราทำโดยไม่รู้เข้าใจว่าเป็นบาปเป็นบุญยังไงมีประโยชน์คุณโทษยังไงแต่เรารู้สิ่งที่เรากำลังจะทำใช่ไหมเราก็ตั้งเจตนาต่อสิ่งที่ทำนั้นเต็มที่แต่ว่าเราไม่คำนึงไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็ยิ่งบาปมากใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอ้ไม่รู้อย่างก็คือว่าเราไม่รู้เรื่องเป็นแต่เพียงว่าไอ้การเป็นอยู่หรือการกระทำของเราเนี่ยมันไปเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการตายหรืออะไรต่างๆขึ้นมาอันนั้นก็เป็นแบบที่ว่าเช่นว่าทำให้เขาตายโดยประมาทอย่างนั้นก็เบาลงเพราะเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าไอ้คำว่าไม่รู้ในที่นี้มันกำกวมต้องตีความก่อนว่าไม่รู้ในแง่ไหนทีนี้คนที่ยังทำอาชีพเนี่ยรู้ชัดเลยว่าฆ่าเขาตายแน่แต่ทีนี้ว่าไม่รู้หลักการเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่สิครับอันนี้จะทำให้บาปได้มากเพราะว่าทำเต็มที่ทำโดยไม่ความนึงถึงอะไรเลยไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นทำมันไปเนี่ยข้าวก็ทำเต็มที่เลยทีนี้พอว่าเรารู้เข้าใจบาปบุญคุณโทษเราก็เลยมาพิจารณาโอ้ทำไงจะให้การกระทำครั้งเนี้ยกรรมเนี้ยมันเกิดผลเสียน้อยที่สุดเช่นว่าเกิดการทุกข์ทรมานกับสัตว์น้อยที่สุดแล้วก็ทำเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ว่าทำโดยทำไปส่งไปแล้วเสียชีวิตเท่าไรช่างมันอะไรเงี้ยไม่คำนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมอะไรต่างๆนั่นเนี่ยให้การรู้แบบเนี้ยเป็นประโยชน์ช่วยได้มากนะเข้าใจนะ ครับคือผมจะเทียบกับแง่มุมที่เป็นแบบสมมตินะครับเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาอื่นเช่นอิสลามผมขอยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับเขาสมมติถ้าเขามีความคิดที่ว่าการฆ่าสัตว์เป็นเหมือนการปลดปล่อยทุกข์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมุมมองของเขาคือเ การฆ่านี่เป็นประโยชน์นะครับกับชีวิตสัตว ์ เสร็จปุ๊บเขาฆ่าสัตว์แบบนี้ครับถ้าจะว่าตามธรรมะแล้วเขาถือว่าบาปของเขาเป็นยังไงครับ อ๋อนี่เป็นบาปไปอีกขั้นนึงเลยเป็นขั้นทิฏฐิ เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับ ขั้นทิฏฐินี่จะเป็นปัญหาระยะยาวกว่าเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิจะมีผลเสียอีกระดับหนึ่งเหมือนอย่างเราทำอะไรเลยที่เราหลงผิดไปเราก็กลายเป็นว่าทำความชั่วนั้นได้เต็มที่โดยที่บางทีดีใจด้วยไม่ได้ทำนั้นในเฉพาะหน้าเนี่ยจะยินดีดีใจเลยเชื่อแต่ทีนี้มันกลายไปว่าอีกชั้นหนึ่งก็คือในระดับโลภะโทสะโมหะนี่ไปอยู่ที่ระดับโมหะระดับโมหะเป็นเรื่องทิฏฐิที่ยึดติดเลยอันนี้จะยืดเยื้อเรื้อรังมากเหมือนอย่างเอาอย่างเงี้ยเช่นว่าเอาการเบียดเบียนระหว่างมนุษย์การทำสงครามการขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันเนี่ยก็มีทั้งโลภะโทสะโมหะแล้วก็เอาเราเรียกแบบใช้คำว่าตัณหามานะทิฏฐิตัณหาก็แย่งชิงผลประโยชน์มานะก็แย่งชิงความยิ่งใหญ่นะอำนาจแล้วก็ทิฏฐิก็คือความเชื่อถือลัทธิศาสนาอุดมการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเห็นว่าไอ้โลภะโทสะเนี่ยมันจะทำให้เกิดการฆ่าฟันเบียดเบียนเช่นเป็นกรณีไปแล้วก็จบไอ้ตาคนนี้ต้องการโลภอยากได้ทรัพย์ไปเบียดเบียนเขาแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นทิฏฐิแล้วมันจะยั่งยืนยืดเยื้อไปตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้จบเหมือนกับโลกเนี้ยที่มีการเบียดเบียนกันทำให้โลกทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยนะมันมีสงครามตัณหาแย่งชิงผลประโยชน์สงครามมานะแย่งอำนาจและสองอันนี้มักไปด้วยกันนะแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยบวกกันไปทีนี้มันมีสงครามอันหนึ่งก็คือสงครามทิฏฐิสงครามที่ยึดถือหลักอุดมการณ์ลัทธิศาสนาความเชื่อทางศาสนาการนี้จะยืดเยื้อเรื้อรังตลอดไปแล้วโลกจะสงบสุขไม่ได้เลยเวลานี้สงครามทิฏฐิน่าจะเป็นตัวร้ายที่สุดเลยนะลึกลงไปแม้แต่สงครามตัณหาและมานะกลายเป็นมีไอ้สงครามทิฏฐิแฝงอยู่อันนี้จะทำให้โลกเป็นสุขไม่ได้เรียกว่าทิฏฐิเกี่ยวกับเชื้อชาติทิฏฐิเกี่ยวกับศาสนาปักใจยึดมั่นว่าไอ้ชนชาตินี้ไม่ได้อยู่ร่วมโลกเราไม่ได้ก็แปลว่าไม่ต้องจบละใช่ไหมเนี่ยโลกก็ไม่สามารถมีสันติสุขได้เลยดังนั้นสงครามทิฏฐินี่จะยืดเยื้อมา ทีนี้อยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อครับว่าพอเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ย เราควรมีท่าทีกับศาสนาอื่นยังไงนะเพราะคือเดิมเนี่ยยังเคยอ่านงานเขียนของพระพุทธหลวงพ่อพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติเนี่ย ค ือชาวพุทธเนี่ยเป็นประเทศที่เอื้อเฟื้อก็คือไม่ว่าศาสนาไหนเข้ามาเผยแพร่ก็เข้ามาได้เราก็ไม่ได้มีการกีดกั้นอะไรนะอย่างศาสนาคริสต์ก็เข้ามาได้อย่างทางไหนเขาก็ตัดศาสนาคริสต์เขาต้องมีความเชื่อของเขาว่าหน้าที่หนึ่งของชาวคริสต์ก็คือต้องเผยแพร ่ ศาสนาให้มากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ได้ไปอยู่กับพระเจ้ามากที่สุดแต่ทีนี้ทางชาวพุทธเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่าอย่างเช่นคริสเตียนมีความเชื่อบางอย่างว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เป็นอาหาร ครับ เราตอนนี้เรารู้แล้วว่าในทางพุทธธรรมชาติก็คือเป็นบาปเราควรมีท่าทียังไงว่าเราก็ควรจะเผยแพร่ศาสนาพุทธเหมือนกันเราควรที่จะทำให้เขาเชื่ออย่างเราเหมือนกันหรือเปล่าเป็นยังไงหมายถึงท่าทีของชาวพุทธที่ควรจะมีใน อันนี้มีหลายแง่นะแง่ที่หนึ่งก็คือว่าแม้แต่วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่สั่งสอนก็ไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะถือเป็นการเปรียบเทียบไปนะก็เราก็ต้องขออภัยก็พูดไปตามหลักการอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้ไปเอาคนทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยมาเป็นศาสนิกพูดง่ายๆจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่ก็คือให้มานับถืออย่างนี้และพร้อมกันนั้นก็เลยกลายไปว่าใครที่ไม่นับถือพระเจ้าเป็นพวกซาตานเป็นคนบาปแล้วก็ถือต่อไปอีกเมื่อเป็นคนของซาตานก็ต้องกำจัดนี่ทีนี้มันก็เลยหลายขั้นใช่ไหมหนึ่งก็คือต้องไปเอาคนมานับถือพระเจ้าสองเมื่อไม่นับถือก็เป็นบาปเมื่อเป็นคนบาปสามก็ต้องกำจัดนี่ที่ตอนนี้ที่มันยุ่งจนกระทั่งต้องตั้งศาลศาสนาขึ้นมาใครไม่นับถือก็ขึ้นศาลเขาทั้งเป็นอะไรทำนองเนี้ยทีนี้พุทธศาสนานี่ไม่บอกว่าให้เอาคนมานับถือไม่มี จงไปสั่งสอนให้ความรู้นั่นเองให้เขาเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาแล้วไปนี่ก็คือเราเห็นแก่เขาอยากให้เขามีความสุขแต่มีความรู้ปัญญาก็สอนไปคุณมีความสุขก็แล้วกันใช่ไหมแต่การที่จะมีความสุขดีก็ต้องมีความรู้เข้าใจถูกต้องมาไปด้วยกันเราก็ให้ปัญญาเราก็เลยเพราะฉะนั้นในแง่ของพุทธศาสนามาถ้าเอาสรุปแค่ขั้นนี้ก็เราก็ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ควรจะทำก็คือว่ามนุษย์เนี่ยควรจะศึกษาควรจะให้ความรู้ก็เราก็พูดไปสิเราเท่าที่เรารู้มาความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยคุณพิจารณาเอาสิคุณมีปัญญานี่นะลองใช้เหตุผลพิจารณาเอาว่าจริงไหมเราก็ว่าไปตามธรรมชาติพุทธศาสนานี่ไม่ได้บอกว่ามันจริงเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่ว่ามันจริงเพราะพระพุทธเจ้าสอนความจริงมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ว่าไปตามที่เราได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นด้วยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ว่าจริงเราไม่ได้เชื่อว่าจริงเพราะเป็นพระพุทธเจ้าสอนแต่เราได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนนี่จริงเราก็เอาไปพูดต่อนะว่าคุณมีสิทธิพิจารณาเนี่ยฉันก็พูดให้ฟังเนี่ยมันจริงไหมเนี่ยสำคัญว่าโลกมันจะเปิดไหมทีนี้สำคัญว่าโลกแบบนี้นะมันถึงขนาดที่ว่าจะไปฟังมันไม่ให้ฟังเลยด้วยในอย่างสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านเขียนศิลาจารึกชัดเลยนะบอกว่าให้สามัคคีกันระหว่างศาสนิกทุกศาสนาให้ฟังธรรมของกันและกันก็มนุษย์มันก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมก็ฟังกันสิเขาพูดอะไรมันก็รับฟังเนี่ยในประเทศใกล้ๆเนี่ยนะมีกฎหมายขนาดที่ว่าจะไปพิมพ์หนังสือพุทธศาสนาต้องพิมพ์ปกติดไว้ห้ามแจกแก่คนศาสนานั้นของชาติเขาแจกถูกจับเลยนะเนี่ยเอากันขนาดนี้แล้วของพุทธเรามีที่ไหนใครจะแจกแล้วก็แจกไปเนี่ยใช่ไหมแม้กระทั่งไม่ใช่แจกธรรมแล้วแจกเงินเลยนะแจกเงินเนี่ยตอนนั้นเอาเล่าแทรกนิดหนึ่งตอนที่ผมอยู่ในกรุงเทพอ่ะวันหนึ่งก็มีคนยิวมาคนยิวคนหนึ่งเขาบอกเขาตามปัญญามาทำงานวิจัยเพื่อปริญญาก็ไปทำที่โรงพยาบาลหนึ่งในเชียงใหม่โรงพยาบาลนี้เป็นของทางศาสนาเขาก็เห็นว่าทางบาทหลวงหรืออะไรอ่ะหรือศาสนาจารย์หรืออะไรทางศาสนาท่านก็ใช้วิธีเนี่ยเห็นชัดๆว่าใช้อามิตรล่อชาวบ้านให้มานับถือศาสนาท่านรู้สึกมันใช้ไม่ได้เลยบอกในประเทศของท่านตอนนั้นท่านพูดทำนองว่าถ้าทำอย่างเงี้ยต้องเนรเทศบอกว่าถ้าสอนศาสนาก็สอนไปสิจะมาใช้อามิตรล่อไม่ได้บอกประเทศไทยปล่อยได้ยังไงนี่เขาทนไม่ได้ขนาดมหาพระมาพูดนะแสดงความรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งประเทศไทยนี่เสรีขนาดนะเสรีที่สุดในโลกก็ว่าได้ใครจะล่อจะใช้เงินจะอะไรจะเอาไงก็เอาไปเนี่ยเอาเป็นว่าพุทธศาสนาก็พูดเป็นกลางๆว่าท่านจงไปประกาศหลักความจริงให้ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาจบเขาจะนับถือไม่นับถือฉันไม่ได้มาสอนเพื่อให้คุณนับถือพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะเราไม่ได้สอนเพื่อให้นับถือเราตัวคุณเองอ่ะนะได้รับประโยชน์ไหมแล้วก็เข้าใจไหมแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนี่จุดอยู่ที่นี่นั้นมันจึงไม่มีเรื่องที่ว่าจะเกิดการเบียดเบียนพระพุทธศาสนามันก็เป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ว่าศาสนาที่เป็นปัญหากันก็เพราะแต่ละฝ่ายก็ถืออย่างนั้นถ้าไม่นับถือพระเจ้านี้ก็เป็นคนบาปศาสนานี้ก็มีพระเจ้าของตัวไม่นับถือพระเจ้าของเราอันนี้ก็เป็นบาปฝ่ายศาสนานั้นก็บอกไม่นับถือพระเจ้าของฉันแก่บาปแล้วใครบาปมันก็ต้องสู้กันมันก็เลยอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างเนี้ยไอ้พวกที่ไปเป็นหมอผีพ่อมดไงอ้าวเขาก็ตัดสินใจไอ้ตัดสินด้วยหลักการนะครับบอกว่าไปนับถือหมอผีพ่อมดในการนับถือเทวดาเทพเจ้าอื่นจากพระผู้เป็นเจ้าเทวดาอื่นนั่นก็ต้องเป็นพวกซาตานดังนั้นพวกนี้ก็เป็นลูกน้องซาตานเมื่อเป็นลูกน้องซาตานก็ต้องฆ่า เพราะซาตานเป็นตัวร้ายของบาปที่สุดเลยหัวหน้าบาปแล้วเราจะไปพูดทั่วไปเขาก็โกรธเราอีกแต่ว่าทำไงเนี่ยมันยุคประชาธิปไตยก็เปิดโอกาสแล้วมันน่าจะก็บอกว่าให้แสดงความคิดเห็นในเสรีในทางปัญญาคือถ้าไม่มีเจตนาร้ายไม่ได้พูดว่าด่าใช้คำหยาบพูดกันด้วยปัญญาเนี่ยต้องให้เสรีภาพแต่เวลานี้มนุษย์กำลังจะถูกปิดกั้นแม้แต่เสรีภาพในยุคประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าพอพูดไปแล้วเดี๋ยวจะถือว่ากระทบจริงไม่ได้กระทบอ่ะถือว่ากระทบศาสนาอื่นก็บอกไม่ให้พูดอ้าวนี่เสรีภาพอะไรกันยุคประชาธิปไตยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าสิทธิเสรีภาพขนาดนี้มันมีความหมายที่มันยังไงไม่รู้ต้องมาวิเคราะห์กันวิจัยกันอีกนะ หมายแค่ผลประโยชน์ของเขา ครับมันคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็คล้ายๆระวังกันน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ให้โอกาสมนุษย์ในการพัฒนาตัวเองเมื่อมนุษย์มีอยู่มีชีวิตอยู่ก็ควรมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาใช่ไหมเขาก็น่าจะมีโอกาสเรียนรู้รับฟังข่าวสารข้อมูลหลักธรรมคำสอนอะไรเราไม่ได้ปิดกั้นสิอย่ามาปิดทำไมล่ะก็ต้องให้พูดกันได้เต็มที่พอถึงเวลาจะพูดกันทางปัญญาก็ขอให้ได้พูดกันเต็มที่อย่าถือกันแม้แต่ทางศาสนาต่างๆมนุษย์เมื่อไรจะพัฒนาได้ถึงขั้นนี้แสดงว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ได้พัฒนาจริงอ่ะเพราะแค่นี้มันก็ปิดกั้นกันแหละพูดกันไม่ได้เออจะว่ายังไงแล้วจะพัฒนาโลกไปเดี๋ยวนี้นี่แหละมันติดตันกันไปหมดอย่างในอเมริกาเองเนี่ยเมื่อสักช่วง10ปีที่แล้วนี่ก็เกิดปัญหามากนะฮะเรื่องเสรีภาพเสรีภาพในการพูดนี่แหละมันยุ่งมันตีความจะเอายังไงกันมาเกิดปัญหาเช่นระหว่างผิวขาวผิวดำเราเกิดพูดไปแล้วไปกระทบผิวกันเอาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกมันกลายไปว่าเอาใช้เสรีภาพแต่กลายเป็นปัญหาเหยียดผิวอย่างนี้เป็นต้นจะเอาทางไหนจะเอาข้างไหนจะเอาเรื่องเสรีภาพหรือจะเอาเรื่องการแบ่งแยกผิวการแบ่งแยกก็ผิดแต่การไม่มีเสรีภาพก็ผิดก็เลยทำให้ประเทศอเมริกันนี่เกิดปัญหาคือไม่เข้าข่ายไม่ออกเยอะเลยเนี่ยเราศึกษาปัญหาของประเทศอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นยังเป็นอยู่เออแล้วจะทำไงเนี่ยโลกมันจะติดตันนะจะว่าเราฆ่าข้างเราก็ผมก็ไม่ใช่แล้วก็บอกก็ลองใช้หลักพุทธศาสนาไม่มีปัญหาเลยจริงไหมถ้าคุณจะพูดแล้วก็พูดไปสิอย่างเรื่องพุทธศาสนาพระพุทธรูปบางอะไรบางโดนข่มเหงโดนอะไรต่ออะไรพุทธก็ได้แต่ออกมาว่ากันหน่อยก็จบไม่มีการไปทำร้ายหรอกใช่ไหมแต่ศาสนาอื่นได้ไหมเอาตายเลยเนี่ยสั่งประหารชีวิตทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คนก็กลายไปว่าเวลาเนี้ยจะกลายไปว่าประชาธิปไตยพัฒนาแต่คนพูดกันไม่ได้แล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยจริงได้ยังไงขอให้ช่วยกันคิดนะปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยแล้วโลกกำลังจะติดตันเรื่องนี้มากขึ้นทุกที ก็อย่างนี้อย่างนี้ผมขอสรุปนิดนึงว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าเราจะสรุปออกมาว่าถ้าเหตุการณ์จำเป็นจริงๆที่จะต้องทำบาปเนี่ยเรามีหลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับข้อหนึ่งก็คือดีที่สุดคือพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ทำบาปข้อสองถ้าจำเป็นต้องทำเนี่ยก็เลือกที่จะทำบาปเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็พยายามทำให้บาปเนี่ยน้อยที่สุดโดยทำแบบมีความรู้เท่าทันมีปัญญามีเจตนาที่ดีแล้วก็น้อมจิตไปถึงประโยชน์ที่ใหญ่กว่าที่จะเกิดนั้น รู้ตระหนัก ครับ ตระหนักในประโยชน์ใหญ ่ครับข้อที่3ก็คือเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วเช่นกิจการรุ่งเรืองแล้วมีเงินมีฐานะเพียงพอแล้วก็พยายามลดละเลิกการทำบาปนั้นไม่ใช่ยังรวยแล้วก็ยังทำต่อไปแล้วก็ข้อที่4ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติเห็นคนอื่นที่ทำบาปหรือมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราก็ต้องพยายามใช้ปัญญาในการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้เขาได้รู้ว่าที่ถูกที่ควรสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงเป็น4ข้อถ้าเกิดประพฤติกับคนทำบาปอย่างนี้ได้ไหมครับ ก็ดีแต่ไอ้คนที่ว่ารอให้ถึงรวยแล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องรอทำไมว่าระหว่างนี้ก็พยายามหาทาง ก็ ฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ถ้าถึงขนาดที่มีพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แล้ว หมายความระหว่างนี้ก็พยายามไปเรื่อยๆ ขยับขยายไปทำอย่างอื่นได้ก็พยายามที่จะ พยายามไปเรื่อยๆว่าเราจะห่างเหิน จากการเบียดเบียน ได้ยังไงนะวันนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆในการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าต่อไปเป็นคารวาสเราจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะว่าคารวาสนี่ต้องเห็นใจว่ามันมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตเรื่องอาชีพการงานเป็นต้นเยอะนะแต่ให้ได้หลักไว้ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณอาจารย์มากมากที่แนะนำสิ่งดีๆให้ทุกอย่างเลย ครับโมทนาก็ไว้ก็ถามกันตลอด ครับเดี๋ยวเรากราบอาจารย์